Iedereen mag weten dat die shizzle eraan komt. 14-11 wat je helemaal aanstond. Ik kan ook wel begrijpen dat een haters een haat vond, omdat hij niet is wat we zijn en dat is aan toch. Robin Beats en de Klik zijn de shit vanavond. Love op je dak, yes, very very much. Ze snapt het niet omdat ik hang met de altijd derry schoppers van het weekend in je stad. Fuck it. Een idee wie deze man is. Als enige bezittende van wat de fuck zijn plan is. Niet als enige zoekende waar de fucking drank is. Patrouille officieren alsjeblieft zeg lach is. Cheese mop talk to it. Ik kan uren met te spelen maar ze heeft het geduld niet. Voor de Rob en de Raf is het te prachtig. Dus als ik in een doos zit is zij in mijn gedachten. Kan de beat nog harder? En kan de beat nog harder? MPV bus, ik heb nummers gecheckt. De scene is dubbel zo wack, zo blijf ik dubbel zo zet. Yeah, en we fucken terecht. Checkmate, dit zijn de dagen van nachten. De zonne geoond, bedankt voor het wachten. Nu mag ze met me lachen. Prop, shakkie, pakkie, want ze heeft me gegeven. Relatieproblemen en nu ben ik genezen. De tijd vliegt op een onbekende deadline. Zorg voor me, zeg je, op een dag heb ik een flatline. Track zetten wat me trouw verdient. Niet even beeldig, maar laat een echte houding zien, ja. Yeah. Track zetten wat me trouw verdient. Ik ben over de kant als je me trouw verliest. Proud to be, genoegen met trots. Komen uit de niets en dan moeten we op. Met die o-o-o en ze roepen het nog. Met een eigen vaart, de open mic gemaakt. Ja, dropgokjes, dat is mijn werk. Niemand anders op de beat, nee, dat is zijn perk. De lucht is de grens, hou de drive sterk. Kom eraan, het refrein mijn merk. Yeah, kan de beat nog harder? Komt-ie, kan de beat nog harder? MPV bust, ik heb nummers gecheckt. De scene is dubbel zo wack, zo blijf ik dubbel zo zet. Yeah, en we fucken terecht. Checkmate, dit zijn de dagen van nachten. De zonne geoond, bedankt voor het wachten. Ding dong, dit had ik niet verwacht. Buren aan de deur, fucking drama in je pyjama. Pomp Robin beat zo hard dat ik het aanraak. Buren aan de deur, fucking drama in je pyjama. Pomp Robin beat zo hard dat je het aanraakt. Ja, ja, ze raken het aan. Ze geven zich over en ze laten zich gaan. Ja, ja, motherfucker, raak het aan. Geef je over, we komen eraan. Kan de beat nog harder? MPV bust, ik heb nummers gecheckt. De scene is dubbel zo wack, zo blijf ik dubbel zo zet. Yeah, en we fucken terecht. Checkmate, dit zijn de dagen van nachten. De zonne geoond, bedankt voor het wachten. Yeah, nu mag je voor jezelf klappen. Marius, Robin Beat, motherfucker. 2017, rappers lopen achter. Yeah.